Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 kwietnia, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Strajk nauczycieli coraz bardziej prawdopodobny. Rozmowy naprawdę ostatniej szansy jutro wieczorem. Śledczy postawili posłowi Stefanowi N. zarzuty o korupcję. W Grecji starcia migrantów z policją. Bez porozumienia po rozmowach rządu ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Wicepremier Beata Szydło podtrzymała wcześniejsze propozycje i przedstawiła nowe. Przewidują one wzrost tzw. pensum, czyli godzin pracy, do 22 lub 24 z jednoczesnym zwiększeniem wynagrodzeń. Zarówno ZNP, jak i Forum Związków Zawodowych nie wycofują się ze strajku. Według wyliczeń rządu przy 22 godzinach pensum w 2023 roku średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyniosłoby ponad 7700 zł brutto, przy 24 godzinach 8100 zł. Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała, że rząd wkrótce mógłby rozpocząć prace legislacyjne. Do połowy maja przygotowujemy założenia projektu ustawy, do końca czerwca zakończymy proces legislacyjny. ZNP i FZZ nie wycofują się z planowanego strajku. Światowa Solidarność w komunikacie poinformowała, że pozostaje w sporze zbiorowym do czasu podpisania ze stroną rządową porozumienia uwzględniającego dotychczas wynegocjowane postulaty. Przewodniczący związku Ryszard Proksa krytycznie odniósł się do propozycji zwiększenia pensum. To niesie za sobą dość liczne zwolnienia pracowników i na to na pewno się nie zgodzimy. W niedzielę może dojść do kolejnych rozmów, jeżeli strony wyrażą taką chęć. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz sprawa posła PSL Unii Europejskich Demokratów Stefana N. Śledczy zarzucili mu przyjmowanie i żądanie korzyści osobistych oraz majątkowych w postaci usług seksualnych. Mieli za nie płacić dwaj biznesmeni. W zamian za to poseł dbał o interesy ich spółek. Stefan N. miał być przesłuchany w Łodzi, ale odmówił złożenia wyjaśnień, mówi prokurator Mariusz Jaworski. Śledztwo się jeszcze nie kończy, no jest kontynuowane. Są to dziesiątki osób, zarówno tych, które świadczyły usługi seksualne panu posłowi, przedstawiciele i pracownicy podmiotów, na rzecz których pan poseł działał w zamian za te udzielane mu korzyści osobiste i majątkowe. Prokuratura nie zastosowała wobec podejrzanego środków zapobiegawczych. Stefanowi N. grozi 10 lat więzienia. Marek Falenta zatrzymany w Walencji w Hiszpanii. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Na początku lutego miał się stawić w zakładzie karnym. Biznesmena zatrzymano we współpracy z hiszpańską policją. Jest on teraz w areszcie. Polski sąd zwróci się do wymiaru sprawiedliwości Hiszpanii o jego wydanie, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Policjanci będą musieli sprowadzić do Polski poszukiwanego, a więc konwój najprawdopodobniej lotniczy. On zostanie przekazany stronie polskiej i tutaj będzie musiał odbyć karę pozbawienia wolności, na którą został już skazany prawomocnym wyrokiem. Na 2,5 roku więzienia za zlecenie nagrywania rozmów polityków i wpływowych biznesmenów w warszawskich restauracjach. Możliwość sprzedaży kilku krajom, m.in. Polsce, myśliwców F-35 rozważają Stany Zjednoczone. Szkolenia pilotów mogłyby się zacząć jeszcze przed dostawami. Informacja agencji Reutera skomentował minister obrony Mariusz Błaszczak. Bardzo cieszę się z tej informacji, nie jest ona dla mnie zaskoczeniem, dlatego że negocjacje już podjęliśmy. Skoro strona amerykańska mówi na ten temat publicznie, to znaczy, że jest dobra wola ze strony amerykańskiej, żeby w jak najszybszym możliwym terminie te negocjacje zakończyły się sukcesem. W listopadzie szef MON polecił przyspieszenie zakupu myśliwców nowej generacji. Jest to m.in. związane z częstymi wypadkami migów 29. Starcia migrantów z grecką policją w Diabata, w pobliżu Salonik. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i granatów hukowych, gdy migranci próbowali przedrzeć się przez kordon i przedostać w kierunku granicy z Macedonią Północną. Migranci podjęli kolejną próbę przedostania się do granicy. Przewodził im Algierczyk na wózku inwalidzkim. Po tym jak zatrzymała ich policja, część z nich podpaliła pobliskie trawy. Dołączyli do nich uchodźcy przebywający w lokalnym obozie. W sumie zgromadziło się tam już ponad 2000 osób, w tym wiele rodzin z małymi dziećmi. Otwórzcie granice, skandują migranci, podkreślając, że chcą przedostać się do Niemiec i innych krajów unijnych. Tłumaczą, że odpowiedzieli na apel w mediach społecznościowych. Kilka dni temu w sieci pojawiła się informacja, że granica Grecji z Macedonią Północną zostanie otwarta, jeśli zgromadzi się w jej pobliżu wiele osób. Fałszywa wiadomość dotarła też do Turcji, skąd grupa cudzoziemców ruszyła w kierunku Grecji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Tak zwany szlak bałkański, który wiódł z Grecji przez Macedonię Północną i Serbię do środkowej Europy, został zamknięty w 2016 roku. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. Ruszyła Ekstraliga żużlowa. Mecze podzielone na piątek i niedzielę, a wczoraj odbyły się dwa. W Zielonej Górze i Częstochowie. Falubas dał pokaz siły i pokonał 53-37 Getwell Toruń. Jednym z liderów zwycięskiej drużyny był jak zwykle Patryk Dudek. Fajna przewaga, już patrząc na mecz rewanżowy, kiedy będziemy jechać. Dużo emocji w tych zawodach, adrenaliny, dużo niewiadomych, szczególnie po pierwszym biegu, więc cieszę się, że wszystko się ułożyło pomyślnie. Można powiedzieć, że wiemy mniej więcej, o co chodzi, jak jechać. Zwycięstwo, choć mniej okazałe, zapisują na swoim koncie zawodnicy włókniarza Częstochowa. Lwy pokonały 47-43 Stal Gorzów Wielkopolski. Dwa mecze także w 29. kolejce Ekstraklasy Piłkarskiej. Ważne punkty w kontekście utrzymania wywalczyła Miedź Legnica i to z niebyle kim, bo z czwartą w tabeli Krakowią. Wynik 2-1. W meczu drużyn walczących o czołową ósemkę Górą Zagłębie Lubin Miedziowie pokonali 2-0 w Kielcach Koronę. Zagłębie wskoczyło na piąte miejsce, Korona spadła na dziesiąte. W ligach zagranicznych w Anglii Liverpool wrócił na pozycję lidera, choć Southampton z Janem Bednarkiem w składzie męczył się bardzo, przegrywał 0-1, ale udało się wygrać 3-1. W piłce nożnej w wydaniu kobiet reprezentacja Polski grała towarzysko z drużyną z najwyższej półki. Biało-czerwone zremisowały 1-1 z Włoszkami, a gola dla naszych strzeliła Ewa Pajor. Byliśmy z drużyną, która jedzie na Mistrzostwa Świata, więc na pewno to jest dla nas kolejne dobre doświadczenie i kolejna lekcja. I mam nadzieję, że ten remis pomoże nam. Chciałyśmy tutaj wygrać i jest pewien niedosyt, bo miałyśmy jeszcze kilka szans, żeby strzelić tą bramkę. Naprawdę atmosfera świetna, dużo kibiców, aż po prostu chce się bardziej grać. Chce się jeszcze bardziej walczyć po takich sukcesach jak ten w Antalii Julii Kowalczyk. Polka wygrała zawody Grand Prix w judo w kategorii do 57 kg. W finale pokonała Słowenkę Kaję Kaiser, a wcześniej w eliminacjach odprawiła z kwitkiem samą mistrzynią olimpijską z Rio de Janeiro. Co oznacza dla 21-latki pokonanie Rafaeli Silwy? Na pewno daje bardzo dużo motywacji do dalszej pracy i taką pewność siebie, że jestem w stanie już wygrywać tą czołówką światową. W siatkówce drużyny grały o dalsze miejsca. W starciu o 9 lokatę w drugim decydującym meczu Trefl Gdańsk pokonał Indykpol AZS Olsztyn, a 11 miejsce wywalczyło Kuprum Lubin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota najbardziej pogodna na północy, gdzie indziej, zwłaszcza na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, deszcz i burze. Od 13 stopni na wschodzie i lokalnie na wybrzeżu do 20 na zachodzie. Chłodniej na Podhalu, około 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś mówiono o nim tak. Jest pan zbyt niski, a i talent jakiś nie taki. Dzisiaj najczęściej mówią o nim to wybitny aktor i człowiek tajemnica. O czym pan pomyślał? że nie ma bardziej negatywnej postaci w polskim filmie jak Talar. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Henryk Talar. Na spotkanie z nim zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10, teraz za jedyne 899. Smart TV Samsung 50 cali 4K Ultra HD Wi-Fi, teraz za jedyne 1590 zł. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album. Eric Kulm Quintessence. Private Things. Pierwszy autorski album legendarnego perkusisty jazzowego Erika Kulma. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do słuchania. Polecam. Eric Kulm. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Batony Go On. Energia, proteiny, witaminy. Batony proteinowe numer 1 w Polsce. Go On. Batony dla aktywnych. Od Sante. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po siódmej. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego porannego, sobotniego programu. Naprawdę można już wstawać. Słoneczny dzień się zapowiada, a już za chwilę u nas będzie jeszcze więcej słońca. Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto puerto cero voy para Matané, llego a puerto voy para Mayarí. De alto cero voy para Matané, llego a puerto voy para Mayarí. Chan Chan i Buena Vista Social Club nie bez kozery, ponieważ miło mi bardzo powitać gościa w studiu. Tak rano zerwała się i przybyła do nas Jeremy de las Mercedes Cordos. Boże, jak to pięknie brzmi. Ja chyba jakoś coś sobie do tego mojego imienia i nazwiska coś tam jeszcze sobie dopiszę. Może mi pomożesz. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wokalistka, która od kilku już lat, bo od 2004 roku jesteś w Polsce, tak, prawda? Tak jest, od 2004 roku. Mm-hmm. Właśnie jestem tutaj w Polsce. Wcześniej mieszkałam we Wrocławiu, a teraz od jakichś kilka, 6 lat możemy powiedzieć, jestem tutaj w Warszawie. Mm-hmm. I śpiewasz i koncertujesz, ale ja zanim o koncertach i zanim o tym, co śpiewasz, to chciałam zapytać, jak ty znalazłaś się w ogóle w tym naszym nie najcieplejszym kraju? To było zupełnie nie przypadkowe, sorry, bo to było kontrakt albo możemy powiedzieć współpracę z moją przyjaciółką, która nie mogła przychodzić tutaj do Polski i ona zapytała mnie, może i ty jesteś zainteresowana? Ja mówiłam, oczywiście, że jestem zainteresowana. O co chodzi? No i właśnie dostałam zaproszenia do współpracy tutaj do Polski z Jose Torres, Kuwancie, które na pewno wszyscy znają. Tak jest. I dzięki niego jestem tutaj, się pojawiałam tutaj w Polsce, w tym przepiękny kraj. Jest zimno, ale bardzo mi się podoba. A dlaczego ci się podoba? Bo my tak lubimy, jak ktoś miło mówi o naszym kraju, także ja nie będę się wzbraniać. Proszę powiedz, dlatego jest... Mi się podoba, bo po pierwsze, nie jesteśmy aż tak daleko, nasza kultura, mimo tego, że wygląda. No właśnie. No, ale nie jest tak. A dlaczego? No, bo my jesteśmy bardzo ciepłe, mimo tego, że kraj jest zimny. Mm-hmm. Jesteście rodzinne, jesteście też... Od początku trochę zagnięci, ale potem się otwiera się tak fajnie do ludzi, że my czujemy się jak w domu. Czyli to nie jest taka różnica straszna od nas na Kubie. My na Kubie jesteśmy bardzo otwarci od pierwszego momencie. Mm-hmm. Ale wy trochę zagniecie, ja mówiłam, ale naprawdę jest bardzo fajnie, jest przepiękny kraj, bo naprawdę ja mam przyjemność podróżować po cała Polska. I widziałam różne miejsca, uwielbiam góry. I też ten Siski jezioro i tak dalej. Jest bardzo fajnie, bardzo fajnie. No dobrze, jak już rozmawiamy o Polsce i o Polakach, to ja pociągnę trochę ten temat dalej. Dobrze. Ponieważ wiem, że jesteś jurorką w jednym z telewizyjnych dużych talent show. Oceniasz to, jak my Polacy śpiewamy. No więc ja muszę zapytać, jak my Polacy śpiewamy i dlaczego śpiewamy zupełnie inaczej niż śpiewa się na Kubie. O, to jest tak, że po pierwsze, wy bardzo fajnie śpiewasz, ale czasami masz taki w środku kłopot. Boisz. A tak, boimy się. Tak, tak, tak. To jest taki, że nie do końca ci otwierasz cały głos, jak powinno być. Całym sercem. Tak, w całym sercem. Po prostu śpiewasz, bo śpiewasz, tak? Że źle się lepiej, to wiadomo będzie w drodze. Ale naprawdę to jest taki, że wy masz wspaniałe wokalisty. Tak. I bardzo, bardzo ja lubię. Ale tak od młodzi pokolenia, które startuje, oni trochę się kierują z tego, że chcą być jak. Mm-hmm. I to powinno być trochę inaczej, jak chcę być jak, ale ja jestem, to jest mój głos, to jest moja prezencja, to jest mój część, tak? I też jest problem tutaj czasami w rytmu. Czy jeszcze raz? Czekaj. Z rytmu. A z rytmem. Tak, tak. Czasami. Nie aż tak, ale czasami jest. No bo tak mi się wydaje, że na Kubie to ten rytm gdzieś nawet w powietrzu gra, że tam trudno mieć nie takie poczucie rytmu, bo to wszystko pulsuje. Tak, wszystko. Wszystko w ogóle. Ja mam kolegę tam na Kubie, muzykę, jest bardzo znany u nas, trąbka gra. I właśnie mówi się wszędzie, każde słów to ma rytm. Tylko po prostu trzeba czukać, gdzie to jest. No dobrze, to teraz jakie masz plany koncertowe? Bo o to muszę zapytać. Gdzie cię można zobaczyć, usłyszeć? Bo u nas będzie cię można usłyszeć za chwilę, ale gdzie na żywo? Ja, bo po końca kwietnia, 29 albo 6, nie pamiętam teraz do końca, mam koncert we Wrocławiu. Club Vertigo razem z moją przyjaciółką, The Cuban Latin Jazz. Tam będziemy się po prostu bawić, bo to jest to, co my robimy. Nasze koncerty to są nasze sama zabawa dla nas przyjemności, dlatego jest taki fajny czasami dla ludzi i oni odebrają tego, jak idą na koncert z rodzinami. Zarażają się tą waszą energią i tym, że wy na scenie też się cudownie bawicie, tak. Przy tym, że to jest przyjemność. Tak jest, tak jest, tak jest. No dobrze, informacje jakieś na stronie. Podaj adres, gdzie można znaleźć dokładne informacje, gdzie ci można zobaczyć. Dokładnie wszystkie informacje, jak ja dodaję do Facebooka. Aha. Bo no na dobrze. Razie strona internetowa jeszcze jest na budowanie. Dobrze, Jeremy de las Mercedes Cordos. Proszę szukać. Tak jest. Pod takim imieniem i nazwiskiem. O muzyce trochę porozmawiałyśmy, ale skoro ja mam... ciebie w studiu, to chciałabym zapytać o Kubę, ponieważ od jakiegoś już czasu to jest dość popularny kierunek turystycznych wypadów Polaków. Tak jest. Powiedz mi, co zobaczyć poza Hawaną, no bo tam najczęściej pewnie jeździmy. No, poza Hawana są bardzo ciekawe miejsce. Bardzo proszę, Trinidad, Hawana i Baradero jest bardzo fajnie, ale to nie wszystko. Ja polecam, bardzo polecam Cienfuegos, bardzo polecam Santiago de Cuba. I jest jedna plaża, która się pojawi w Holguín, miasto Holguín. Jest bardzo, bardzo fajnie. To są takich plaże... na stan bardziej czysty. To jest, są turystów tam oczywiście, ale jest bardziej dla Kubańczyków. To jest takie spokojnie, fajnie, naprawdę. A Santiago de Cuba to jest moje marzenie jako miasto. Dlatego mówię, że jest bardzo fajnie, bo też tam możemy się pojawić. Są plaże, jest port, jest przespaniałe ludzi, o której w ogóle od momencik pierwszy się otwierają drzwi, jak w domu. I jest bardzo, tylko jest bardzo, bardzo, bardzo gorąco. A co to znaczy bardzo, bardzo gorąco? No taki typu 37-38 stopni. Każdy je od rana do wieczora, bo to nie ma jakiś ten przerwa. To nawet dla Kubańczyków może być za gorąco. Nawet dla Kubańczyków, bo ja zawsze, kiedy idę z Santiago, jest bardzo przyjemny, ale strasznie zmęczona, wracam do Hawana, bo jest tak ciepło, tak słońce, czujesz prosto do twoją twarz, czasami jest ciężko. No tak, ale po takim pobycie w Polsce to może dobrze jest czasem naładować baterie na pewno. Słoneczne. I tam właśnie jest Cuna del Son, czyli tam startuje ten cały rytmów kubańskich, ten tradycjonalny son, czyli ten wszystko, który bardzo lubią tańczyć, to zapraszam do Santiago de Cuba. Ale tam jest taki festiwal jakiś? Ja będę dopytywać. Też jest festiwal del Son i czasami oni zrobią inne festiwalu, ale ten, który jest bardziej znany, to jest festiwal del Son. Dobrze, czy to jest tak, że na ulicach wszędzie słychać muzykę? Gdzieś tak. To? Naprawdę taki? Naprawdę. Ale nie wierzę. Naprawdę. Naprawdę, tam na przykład na Kubie, kiedy ja idę do moje mieszkanie, otwiera po pierwsze... Nie otwieram, tylko w ogóle mi obudzi muzyka. Na dole jest taka knajpa fajna i właśnie oni startują po pierwsze zrobić taka mała próba i od razu pong, staje i otwieram drzwi do balkonu i cała ulica jest na muzyka, naprawdę. Wszędzie, gdzie chodzisz tam na Kubie, jest muzyka. No dobrze, u nas tak nie jest, ale u nas są inne rzeczy. O fiołkach państwu dzisiaj mówiłam. A co zjeść dobrego? Można jeść na przykład kongris, to jest połączenie mięsa, ryż biały i czarna fasolka. Tego wszystkiego można połączyć i się zrobi taki kolor czarny ryż. Tylko dlatego może bardzo używamy czosnek, bardzo dużo cebulę. Nie jest to ostre, bo my rozmawiałyśmy. Nie jest ostre w ogóle. Jest bardzo aromatyczne. Tak, bardzo aromatyczne, ale w ogóle nie jest ostre. I wieprzowina. Wieprzowina albo kurczak. Taki lubimy zrobić na sos. Sos pomidorowy też lubimy bardzo. A jakie przyprawy? O kuminie mówiłaś. Kumin rzymski. To jest bardzo u nas popularny. To samo jak laurel. Liść laurowy. Tak, liść laurowy. Też jest popularny u nas. Jeszcze jakiś. Ale najbardziej używamy czosnek, kumin rzymski i cebula. Kumin rzymski to jedna z moich ulubionych przypraw. I jeszcze ta muzyka wszędzie, no to tak, to uśmiechamy się obydwie. Bardzo, bardzo ci dziękuję za ten, za to, że przyszłaś do nas tak rano. Co prawda słońce już świeci i naprawdę można już tak wstać. Jest. To dla tych śpiących słuchaczy taka moja uwaga. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję. Teraz posłuchamy. Powiedz mi, czego posłuchamy? Ja mam tu napisane, przeczytam na pewno źle. Dobrze. Ale to jest taka czacza, o której mówiłaś. Bale poroj. No właśnie, bale poroj. Bale poroj. To znaczy taki, że na dzisiaj wszystko jest dobrze. Na dzisiaj możemy się bawić, albo na dzisiaj możemy się kusić, albo na dzisiaj możemy zrobić fajne rzeczy. Dzisiaj wszystko jest dobrze. Jutro zobaczymy. No to piękna wróżba na dzisiejszy dzień. Dzisiaj wszystko jest dobrze, jutro zobaczymy i będziemy się tego trzymać. Jeszcze raz dziękuję. A jak to czacza? To tańczymy czacze, tak? Do tak. tego? To kroki jakieś? Dwa kroki w bok, tak. jeden, dwa w drugi? Trzy kroki. Trzy kroki. I dwa kroki w bok. Dwa kroki w jeden bok, trzy kroki w jeden bok i dwa kroki w drugi, tak? Nie, trzy kroki w środku i dwa kroki w jeden bok, trzy kroki w środku i dwa kroki w drugi bok. Mam nadzieję, że państwo zapamiętali, to można teraz zatańczyć zamiast porannej gimnastyki. Kto się spóźnił na medal dla każdego Henryka Sittnera, który jest u nas tuż po szóstej. Jeszcze raz dziękuję. Jeremy de las Mercedes Cordos. Ja bardzo dziękuję też. Muchísimas gracias. Vale por hoy, Pablo. Vale por hoy. Después no digas que no, no. Vale por hoy. Que no te llamé, que no te escribí. No te queme, deja que mi cuerpo nunca pare de soñar, deja que tu risa te despierte cada día, deja que mi música te lleve al más allá. Bajo el manto de la espera, noche que termina solo cuando llegas tú, sudor de mi cuerpo que calientas con tu brisa, tormenta que sueño ser, y así bailando somos tú y yo, al ritmo que siempre quiere el corazón, con la canción que trae un beso enamorado y sin pedir perdón. Vale por hoy. Son tus besos una sensación que me desgarra. Vale. Raz, dwa, trzy. Tak to było. Tańczyli państwo. I ja się przyznam, że nie. Ale trzeba to będzie nadrobić, bo taka muzyczna gimnastyka to myślę, że jedna z lepszych. Może być dziś też gimnastyka na świeżym powietrzu, ponieważ przynajmniej nad Myśliwiecką przepiękne słońce. Z tego co patrzę na mapę pogodową, to u państwa również powinno świecić słońce, bo dziś w dzień w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na Śląsku i w Małopolsce i na Podkarpaciu może przelotnie popadać. Mam napisane, że możliwe burze. No pewnie możliwe, ale może niemożliwe. A w górach wysoko opady śniegu. To też proszę uważać. Temperatura maksymalna od 13 stopni na wschodzie i lokalnie na wybrzeżu do 20 na zachodzie. Chłodniej na Podhalu około 11 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wschodzie i w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę będzie wiało ze wschodu. Piękna pogoda przed nami dzisiaj, piękny dzień. Once could see, but now I'm blind. Too tired to try and walk away this time. Place yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool, yeah. Let's go. I can take this. We will be together. Let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Back where I belong. I'll go back. Back where I belong. Down on me. It's only me and you. And to tango it takes two. It's only me and you. I'm such a fool, yeah. Let's go. I can take this. We will be together. Let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take your home. I'll go back, back where I belong. I'll go back, back where I belong. Wasted on my eyes, feeling just like I feel. Every single night, every time I like a movie reel. Right back to the start, right down to where it burns. And you feel my heart. Let's go, I can't take this. We will be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Let's go, I can't take this. We will be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Back where I belong. I'll go back. Back where I belong. Now I'll go back. Whoa, yeah, yeah. Back Where I Belong to Jack Savoretti. To Trójka, 25 minut zostało do ósmej. Za szybą jest już Agnieszka Furtak, co oznacza, że już za chwilę porozmawiamy o zdrowiu, naszym cyklu na zdrowie. Za mniej więcej 4 minuty, a teraz Cat Power. If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, thoughts running in circles. I walk around all day long following me. Doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me. Doctor said I was not my past. He said I was finally free. Taking the jump, took the lead. I've needed. I'm a woman of my word. Now you have heard my words. The only thing I truly need. Woman, woman, woman, woman. Woman, woman, woman, woman. Woman. Woman, woman, woman, woman. Woman Cat Power. To trójka, 20 minut zostało do 8. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Kasiu. Tak, Agnieszka Furtak odezwała się do Państwa. Na zdrowie. I dziś co? No właśnie. Dziś o takiej przyjaznej medycynie, nawet chyba słowo medycyna nie jest najlepsze, ale może bardziej styl życia. A jeśli chodzi o pełną poprawność, to połączenie tych właśnie słów, czyli medycyna stylu życia. Bo jeśli zastanawiają się Państwo, jak czytać etykiety na produktach, żeby się w nich nie pogubić, albo jak karmić dziecko zdrowo, czy też jak odróżnić fakty od mitów w dziedzinie zdrowia, to odpowiedzi na te pytania będzie można poznać za tydzień na pierwszym Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, który to właśnie inauguruje swoją działalność. I ten kongres odbędzie się w przyszłą sobotę i niedzielę w Warszawie, a to impreza skierowana zarówno do środowiska medycznego, jak i dla osób niezwiązanych z systemem ochrony zdrowia. Więcej na ten temat powie Państwu Alicja Baska, organizatorka kongresu i współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Organizujemy taką sesję warsztatów i wykładów, tak zwany dzień otwarty pod hasłem Kocham, dbam, na który zapraszamy w zasadzie każdego. Będziemy mówili o tym, w jaki sposób zachęcać dzieci i rodziców do aktywności fizycznej, co to znaczy zdrowo żyć, co to znaczy zdrowo się odżywiać, w jaki sposób sprawić, aby ta nasza wiedza dotycząca zdrowego życia, zdrowego stylu życia była faktycznie wdrażana w praktykę. Bo często jest tak, że wiemy, co to znaczy zdrowo się odżywiać, jeść dużo warzyw, owoców, ruszać się. Wszyscy to wiemy, ale tak naprawdę w jakiś sposób nie wiadomo, dlaczego jest to trudne do wdrożenia w życie. Będziemy również mówić o tym, co to jest medycyna stylu życia. I tutaj bardzo nam zależy na tym, aby to pojęcie wprowadzić też nie tylko właśnie w gronie profesjonalistów, ale również do grona pacjentów. Chcemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie tak, aby zapobiegać chorobom za pomocą właśnie zdrowego stylu życia, ale też w jaki sposób choroby, które już istnieją, odwracać. Bardzo często okaże się, że choroby albo ulegną regresji, zmniejszy się farmakoterapia, a być może całkowicie znikną. Alicja Baska dodaje też, że jeżeli popatrzymy na całą pulę chorób, które mogą nas dotykać, to 80% z nich zależy od niewłaściwego stylu życia. I dlatego właśnie tak ważna jest medycyna stylu życia. Poprzez kongres swoją działalność będzie też inaugurowało Polskie Towarzystwo Stylu Życia. A na czym w ogóle polega taka medycyna stylu życia? Medycyna stylu życia jest w zasadzie pojęciem bardzo nowym u nas w Polsce. Ta medycyna stylu życia jest promowana w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Australii. Medycyna stylu życia składa się z 6 filarów. Najważniejsze z nich to właśnie zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna, ale mówimy też bardzo dużo o higienie snu. Mówimy o zarządzaniu stresem, o unikaniu nałogów takich jak alkohol, palenie papierosów. Ale też stawiamy bardzo mocno na relacje międzyludzkie. Coraz więcej jest badań, które mówi o tym, jak ważne jest właśnie dbanie o te dobre relacje właśnie dla zachowania zdrowia. To jest bardzo ciekawe i bardzo się cieszę, że też coraz więcej na ten temat mówi się w tym świecie naukowym. No dobrze, a jakie tematy będą poruszane na kongresie? Z jakich wykładów czy warsztatów warto skorzystać? Ten dzień w całości jest poświęcony otyłości i jej powikłaniom. Jest to część dla profesjonalistów, natomiast zapraszamy w zasadzie każdego. To nie jest tak, że jeżeli nie jest się osobą związaną z systemem ochrony zdrowia, to nie można się zarejestrować. Zarejestrować się może każdy, udział jest bezpłatny. Tego pierwszego dnia pod koniec mamy też panel warsztatowy. Będziemy tutaj mówić na przykład o diecie roślinnej w ciąży, o praktyce uważności, o zapisywaniu, zalecaniu aktywności fizycznej na receptę. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób taką aktywność fizyczną zalecać, bo jak najbardziej ma to bardzo silne dowody naukowe na to, że to wspiera leczenie, cały proces terapeutyczny. Drugiego dnia dalej trwa część dla profesjonalistów i tutaj tematem przewodnim jest zdrowie psychiczne i dobrostan psychiczny. Natomiast równolegle będą trwały też wykłady i warsztaty bardziej skierowane do osób spoza tego środowiska medycznego. Główną grupą docelową są rodziny, są osoby z dziećmi. Dlatego, że podczas tej sesji warsztatowej mamy warsztaty kulinarne prowadzone przez Fundację Szkoła na Widelcu. Mamy też warsztaty schustowania, karmienia piersią. Także myślę, że program jest bardzo ciekawy, bardzo bogaty. A w ramach wykładów, tej części wykładowej, będziemy mówili bardzo dużo właśnie o zdrowym odżywianiu. Będą specjaliści z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia. Będziemy też mówili o takim zdrowym podejściu do zdrowego żywienia, o tym, żeby jednak w skrajności nie popadać. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób zachęcać dzieci do aktywności fizycznej, ponieważ te ostatnie badania przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka są po prostu porażające. Więc tutaj Exercise is Medicine Polska opowie nam, w jaki sposób te dzieci można faktycznie do tej aktywności fizycznej motywować i zachęcać. To Alicja Baska, współorganizatorka pierwszego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Mogę coś wtrącić? Tak, muszę proszę. Teraz, bo ja chciałam Państwu powiedzieć, że dzieci biorą przykład z nas, więc jeżeli my nie będziemy się ruszać, to dzieci również nie będą. Tak samo jeśli chodzi o rodzaj jedzenia, prawda? No właśnie. I żeby się zarejestrować, proszę Państwa, to trzeba znaleźć wydarzenie na Facebooku pod hasłem Kocham Dbam, albo też odwiedzić stronę internetową www.ptmsz.pl. Jeszcze raz www.ptmsz.pl. Medycyna stylu życia. Jak się wrzuci takie hasło w wyszukiwarkę, też powinno pomóc. Powinno, jak najbardziej, bo to dopiero start takiego hasła. Aktywność fizyczna na receptę. Jak ja sobie przypominam, ja będę teraz utyskiwać trochę jak taka staruszka, ale naprawdę nie można nas było zgonić z podwórka czy z trzepaka do domu. No ale to wiesz, teraz jak patrzę na osiedle, na którym mieszkam, to też mam wrażenie, że właśnie wraz z tymi promieniami słońca, to też dużo młodzieży. Ach, już jest trochę hulajnogi. Lepiej. Wiesz, jak są modne teraz? Wiesz, no ja na pewno. Wiem, oczywiście, że wiem. Więc jest nadzieja. No dobrze. Bardzo Ci dziękuję. Aktywność fizyczna na receptę, profilaktyka i medycyna stylu życia. To sobie zapisałam dzisiaj z Twojego kciska. Słusznie. Agnieszka Furtak, za tydzień będziesz też u nas. Archiwalne odcinki można znaleźć na stronie, to ja Państwu przypominam. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I still watch you when you're grooving, as if through water from the bottom of a pool. You're moving without moving, and when you move, I move. You are a call to motion. They're all of you a verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I moved. When you move, I'm put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You're less balloon and leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you, you're Atlas and it's sleeping. And when you move, I move. When you move, I can recall something that's gone. When you move, honey, I'm put in awe. Something so flawed and free. So move me, baby. Shake like the bough of a willow tree. You do it naturally. Move me, baby. So move me, baby. Like you've nothing left to prove. But nothing. Movement to Hozier. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pod ten adres napisała pani Zuzanna. No i pisze, że słońce, ale sucho, sucho, i prosi pani Zuzanna mnie o to, abym spowodowała, by porosiło deszczem. Oczywiście nocami. Pani Zuzanno, chciałabym powiedzieć, że popada na pewno, ale nie mogę tego powiedzieć. Mogę powiedzieć, że popada najprawdopodobniej, bo tak było w prognozie pogody, ale nie wiem, czy u pani, bo nie wiem, czy wszędzie, ale powinno dzisiaj trochę pokropić. No pani Zuzanna narzeka jeszcze na alergię. Tak, to prawda, ja dzisiaj też z delikatnym katarem mówię do państwa. Pani Zuzanna poruszyła jeszcze jeden temat. Czy wierzy pani, że ziemię ożywia pierwsza burza? Coś z tą pierwszą burzą jest. Pamiętam, moja babcia mówiła, że nie wolno, absolutnie nie wolno przed pierwszą wiosenną burzą rozkładać kocy na trawie i siadać i piknikować na tej jeszcze zimnej, zimowej ziemi. Dopiero po pierwszej burzy można było na niej usiąść. Coś z tą pierwszą burzą jest. No dobrze, w takim razie czekamy na pierwszą burzę. A teraz 9 minut zostało do 8. Przypominamy i zachęcamy. Srebrne usta 2018+. Poseł Ryszard Petru, przewodniczący nowej partii, która nazywa się Teraz, czego zresztą pan poseł na początku nie do końca był pewien, sprzeciwiał się projektowi ustawy mocno ograniczającej handel w niedzielę i od momentu, kiedy zaczęła obowiązywać, robi to cały czas. A swój sprzeciw postanowił zaproponować całej zjednoczonej opozycji jako hasło na sztandar. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, że państwo czekali, ale z 15 minut mi zajęło, zanim znalazłem wolne miejsce na parkingu w galerii. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Te tłumy w sklepach, które są przed świętami, pokazują, że Polacy potrzebują mieć taką możliwość, aby robić zakupy w niedzielę. W związku z tym wydaje mi się, że optymalne byłoby, gdyby hasłem całej zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę. Ups! Znów coś poszło nie tak. I taka sytuacja będzie się niestety powtarzała. Nie ukrywam, że na to właśnie liczymy i śmiem twierdzić, że się nie przeliczymy. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Tak zbierając wszystko, o czym w dzisiejszej audycji mówiliśmy, to tak się ładny weekend układa, ponieważ tak, no ja o fiołkach będę przypominać. Proszę je wąchać, a tam, gdzie można, to fiołki wonne proszę zerwać i zrobić sobie coś z nich dobrego, albo po prostu zjeść, wrzucić do sałaty, one pięknie ozdobią. Więc tak, fiołki, też trochę tańca, ponieważ była kubańska muzyka. Jeremy de las Mercedes Cordos zachęcała do tańca. Gra już Spin Doctors, to też taka piosenka na dziś. Trochę zdrowia od Agnieszki Furtak i kultury fizycznej. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Sylwia Hej i ja. Do usłyszenia. Just go ahead now. One last diamonds in his pockets, and that's a breath now. This one said he wants to buy you rockets, ain't in his head now. This one got a princely racket, that's what I said now. Got some mixy love on his jacket, ain't in his head now. You're not that. Now you marry me, your father will disown you. He'll eat his head now. Marry him or marry me, I'm the one that left him, baby, can't you see? I ain't got no future or family tree, but I know what a pretty lover ought to be. I know what a pretty lover ought to be. Said if you want to call that baby, just go ahead now. And if you like to tell that baby, just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead. Just go ahead now. Mm-hmm.